Γεια σας. Είμαστε λίγο κουρασμένοι. Και χαρά σας. Από τι είπατε, διαπραγμάτευση πάλι. Το χορό. Α, ναι. Χτες. Εγώ είμαι ζαλισμένη από το χορό. Ναι. Μέσα στα σύννεφα πετώ και σαν τον ήλιο. Αυτά είναι σαμαρικά. Λάμπου. Ναι, ναι. Αλλά δεν λάμπει ούτε ο ήλιος. Έχει να λάμψει ο ήλιος τουλάχιστον. Ήρθε η άνοιξη, ρε παιδί μου, να μας φτιάξει διάθεση τουλάχιστον. Ο πρώτος μήνας έφυγε έτσι, μουντός. Τέτοιο καιρό δεν έχει ούτε το Δεκέμβρη. Μα είναι γδάρτης. Αν βάλεις λαμπάκια λίγο έξω που μερικοί τα έχουν αφήσει, νομίζεις ότι είναι Χριστούγεννα. Κανονικά όμως. Μαζί με τις σημαίες ελληνικές, νομίζω ότι όλα είναι. Μαζί, όλα μαζί. Πάντως χθες για λίγο έφεξε, μάλλον δεν είχε πολλά σύννεφα για να γίνει ο χορός. Τουλάχιστον. Ε, εντάξει, εκτονωθήκαμε. Ο κόσμος δεν παρασύρθηκε από τους βρακοφόρους και τους παραδοσιακά αντιμέτωπους. Έβραχε, να χορέψει. Έκανε κρύο. Ήταν εκεί με την ομπρέλα, δεν μπορούσε με την ομπρέλα, δεν ήξερε. Τώρα ντε και καλά χορεύουμε. Ντε και καλά, πώς γίνεται ο χορός. Όταν πας στα μπουζούκια, ντε και καλά δεν χορεύεις. Ξεροσφύρι δεν χορεύει. Ο Έλληνας δεν θέλει ξεροσφύρι. Α, αυτό ήταν το θέμα. Που δεν φέρανε ρακές να γίνουμε κόλλος. Θα το κάνει κανονικά, να στρώσει τραπέζια στην πλατεία Συντάγματος, αρνιά. Και βάλε το δίσκο να παίζει. Ναι, ή μη το κάνεις. Άστο τώρα, μόνο χορός. Ανοίγει η όρεξη, μετά πρέπει να πάει να φας κιόλας. Δεν ευνόησαν και οι καιρικές συνθήκες. Πάντως. Ναι, οι καιρικές το πούμε. Ήταν και αυτό. Η συγκεκριμένη κίνηση έκανε χαρούμενους όλους τους δεξιούς. Θα ακούσουμε τον Πλεύρη στην πορεία, που συνεχάρει την κυβέρνηση με κάποιο τρόπο. Ρένα. Όχι, γενικώς. Α, για κάπου ήταν ένα tweet, τη Ρένα. Ναι, όχι, εγώ θα τον έχουμε σε λόγο, εδώ σε ήχο. Α, τι καλά. Ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και όπως λένε οι ειδικοί, αλλά αυτούς τους ειδικούς τους ακούμε χρόνια τώρα, για καμιά εβδομάδα έχουμε λεφτά, μετά δεν υπάρχει τίποτα. Αν νόμιζα για τον καιρό, όπως λένε οι ειδικοί. Αν δεν, ναι. Σε κάποιο Eurogroup, δεν υπάρχει τίποτα. Περίμενε, για Απρίλιο δεν λέγαμε, τι σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα έχουμε Μάρτιο ακόμα. Απρίλιο έχουμε σε μια εβδομάδα. Α, το αλλάζουμε. Μάρτι, τον βγάζουμε το Μάρτι. Μην ανησυχώ. Όχι, το Μάρτι τη βγάλαμε. Εντάξει, να τα ανεβάσω τα χειμωνιάτικα. Τα χειμωνιάτικα τα ανεβάζω. Ναι. Ή θα έρθει βαρύ χειμωνιά από τον Αλμίνα. Κράτα ακόμα, τα χαλιά μην δώσεις. Α. Ναι, όλα τα άλλα. Τα χάλια. Τα χάλια θα έρθουν μόνα τους. Έρχονται μόνα τους. Κάτι είπε ο Βαρουφάκης χθες που είχε πάει στα Χανιά. Περίεργο, εντύπωση μου κάνει. Είπε κάτι ο Βαρουφάκης, είναι ήδη. Ναι, όχι, δεν το έπεσε στημένη κάμερα. Το πιάσε παρεπιπτόντως η κάμερα. Γιατί πήγε και ο κόσμος, φωτογραφιζόταν μαζί του. Έκατσε βεβαίως ο Βαρουφάκης. Να κάνει τα selfie, τα απαραίτητα. Όλα αυτά. Στο Μηνιόν ο άλλος δεν καθόταν ο γέρος. Ο Άγιος Βασίλης με 5 ευρώ. Και ο Βαρουφάκης είναι τσάμπα. Αντί να το εκτιμήσουμε αυτό, τους βρίζουμε κιόλας. Τσάμπα, του πληρώνει το κάτω. Σε σένα το λέω που σε εμπαθείς. Είμαι. Μπράβο. Ο Βαρουφάκης λοιπόν εκεί μετά τις φωτογραφίες με κυρίες και τα λοιπά, τους λένε ο κόσμος είμαστε μαζί σας, είπαν οι Χανιώτες. Και τους λέει ο Βαρουφάκης αρκεί να είστε και μετά τη ρήξη. Ποια? Δεν είπε όμως τι, δεν είπε. Δεν με είπε. Τι? Δεν ξέρω. Χιαστού, ρήξη κύλης, τι? Δεν είπε, δεν ποια είπε. Ποια ρήξη? Δεν ξέρω. Θα ερμηνεύουμε τώρα τον ποιητή. Δεν θα ερμηνεύσουμε τον ποιητή. Να ερμηνεύσουμε τον ποιητή. Μόνο αυτό κάνουμε με αυτούς. Ερμηνεύουμε. Κάτι καθαρό δεν υπάρχει. Ναι, το κάνανε και προεκλογικά. Υποτίθεται τώρα είναι και κυβέρνηση. Κυβερνάνε. Αυτοί σε λίγο θα καταγγείλουν και τη μονταζιέρα του Μαξίμου. Την τώρα μονταζιέρα του Μαξίμου, την παλιά. Ναι, ό,τι τώρα. Α, την αποκεκτημένη τώρα. Ταχύτητα. Ναι. Λοιπόν, ο Βαρουφάκης έχει μιλήσει όμως για τη ρήξη και στο παρελθόν. Αν θυμάσαι και στη Βουλή, στην δευτερολογία μου ιδίως. Αναφέρθηκα στο εξής, ότι για να διαπραγματευτείς, ώστε να έχεις συμφωνία, πρέπει να μπορείς να διανοηθείς τη ρήξη. Αν δεν μπορείς να διανοηθείς τη ρήξη, όπως δεν μπορούσαν οι προηγούμενες τρεις κυβερνήσεις, τότε δεν διαπραγματεύεσαι. Πας, μιλάς, στο τέλος κάνεις αυτό που σου λένε. Έτσι. Αν δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα μπορείς. Μια μερίδα του λαού το έχει αυτό στο μυαλό του, ότι έτσι έγινε τελικά. Με άλλα λόγια, εγώ πώς το σκεφτόμουν και το συνεχίζω να το σκέφτομαι. Διανοείσαι τη ρήξη για να μην γίνει. Αυτό. Τόση χαρά που κάναμε και που είμαστε τις ρήξεις εμείς. Είμαστε. Κάναμε τόση χαρά, δηλαδή το ζήτημα και το αίτημα που μας καλεί να το κάνουμε και παλαϊκό είναι φανταστείτε τη ρήξη. Μας ζητάει να φανταστούμε κάτι, το να διανοηθούμε. Στη Βουλή πριν λίγο καιρό ότι αυτά, αν δεν έχει τη ρήξη στο μυαλό σου, δεν μπορεί να κάνει διαπραγμάτευση. Για να μην την κάνει όμως. Ρήξη δεν είδαμε, αλλά ναι. Όχι. Καλά, και θα δούμε κι άμα στροφιαζόμαστε κι εμείς. Ρήξη σε δύο μήνες και εσύ περιμένεις. Την πάνε λαού λαού τη Μέρκελ και από κάτω θα τις τη φέρουν. Δεν περιμένω εγώ ρήξη και στους 22 μήνες. Όμως. Θα κρατήσουμε. Δεν ξέρω. Όμως λέει εδώ να την διανοηθούμε. Και το αίτημα δηλαδή, καταλαβαίνω από τον Υπουργό, είναι ελάτε να φανταστούμε κάτι. Και επειδή αυτό. Πώς είναι το όπλο στο τραπέζι ο άλλος. Ναι. Αυτό. Ναι, ρε, όχι, εδώ είναι αλλιώς. Δεν είναι. Είναι πιο. Άλλες λέξεις. Μήπως μας καλέσουν στην πορεία να φανταστούμε και άλλα πράγματα. Αύξηση μισθού, ας πούμε, μείωση ΦΠΑ. Ας διανοηθούμε για να μην γίνει. Θα είναι το ίδιο μότο. Αυτό κολλάει παντού. Φανταστείτε την αύξηση. Φανταστείτε. Αλλά με αξιοπρέπεια. Σκέψου αύξηση με αξιοπρέπεια. Αφού ο ίδιος άνθρωπος έχει πει ότι ο κόσμος του ζητάει αξιοπρέπεια και όχι χρήματα. Ναι, σωστό. Νομίζω κινούνται καλά. Νομίζω πάνε καλά και νιώθουμε μια. Μονοτονία όμως. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Βαρέθηκα. Τι ίδιοι. Τι ίδιοι και οι ίδιοι. Και ο Λαφαζάνης πρωτοκλασάτος είναι, αλλά δεν απασχολεί τόσο. Δηλαδή, δεν βγαίνει. Να βγει και κανένας άλλος. Βγήκε μόνο χθες και κουνούσε το κεφάλι σαν τα τυγράκια. Στα αυτοκίνητα που βάζαν παλιά. Ρυθμικά, στο Κοζάν TV. Καλά. Τι έγραφε. Πού να βγει. Πήγε στην Κοζάνη. Κατάλαβε. Δεν ασχολούνται με το Λαφαζάνη, δεν ασχολείται κι αυτό. Αλλά το Κοζάν TV τον έδειξε. Τίποτα. Γιατί όχι το Μέγκα. Είναι μόνο η ζωή, ο Βαρουφάκη. Ο Καμένο. Ο Καμένο. Που διαγωνίζεται. Καλά, ο Τσίπρα στον αρχισισμό. Και με τη Μέρκελ. Άλλος, ο δεν Τσίπρας με τη Μανταμάρκελ. Όλοι οι άλλοι είναι πίσω σε μνή και ταπεινή. Τη έφτιαξε και τα δόντια και ο Αλέξ εκεί τη Μοσχάρ. Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά. Όλα γίνανε, όλα γίνανε. Δόξα τω Θεώ. Εμείς εδώ νιώθουμε καλά και υπερήφανοι γιατί και να διανοηθούμε μπορούμε και να φανταστούμε τη ρήξη. Άλλωστε με αυτές τις ονειρόξεις ζούμε και εμείς. Ανώμαλοι. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Υπάρχουν. Για το άλλο έλεγα. Υπάρχουν κάποιοι όμως άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν περνάνε καλά και νιώθουν μια ταραχή. Έχω φοβερή οργή σωρευμένη μέσα μου να ξέρω από αυτά τα χρόνια. Γιατί εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο έκανα όλα αυτά τα χρόνια το καθήκον μου. Πόσο έκανα το καθήκον μου για κάτι Ελλάδα όρθια. Και είχα όλους αυτούς τους έξυπνους να μας λένε ότι υπάρχουν εύκολα λεφτά δεξιά και αριστερά. Και εμείς τα είχαμε πάντα πάρουμε. Κατάλαβες? Μόνο εγώ ξέρω τι τραβήξαμε όλα αυτά τα χρόνια. Να έχουμε όλο τον κόσμο να μας βρίζει. Και εμείς να ξέρουμε μέσα μας ότι κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια. Και να έχουμε εσάς να μας βρίζετε. Γιατί δεν καταλαβαίνατε περισσότερο που ήταν η Ελλάδα. Πάρε ένα χαρτομάντιλο να σκουπίσεις τα δάκρυά σου. Σνιφ, κλαπς, λίγμα. Είδες, έχει οργή μέσα του γι' αυτό το λόγο. Ξέσπασε επιτέλους, είναι πολύ φρέσκο. Αυτό το είπε προχθές. Έκανε κάτι συλλογισμούς και φόρτωσε μόνος του Άδωνης και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Αν προσέξατε πάντα, όπως και στην ελληνική κομμωδία, πάντα και στις ταινίες, ο ρόλος του κομπάρσου είναι πάντα πολύ σημαντικός. Το καταλαβαίνεις. Πώς δεν καταλαβαίνω. Λεωνίδες με έναν αφοπλιστικό, ωραίο τρόπο και ύφος. Λοιπόν. Να καταλάβουμε την οργή που έχει μέσα του. Δεν είναι λίγο να είναι κάποιος οργισμένος. Οι βιτρίνες υπάρχουν, οι τράπεζες. Δεν θέλει πολύ ο άλλος να αρπάξει και να τα διαλύσει όλα όταν έχει οργή μέσα του. Δεν έχουν έρθει και λίγα στον Άδωνη τώρα. Όχι. Μια το σπίτι που χάνει, μια το ένα, μια το αγώνα που δίνει. Δεν νομίζω αυτό ότι ο κόσμος δεν του με το δίκιο του κατά κάποιο τρόπο. Γιατί ξερόγλυφε όλα αυτά τα χρόνια τη Μέρκελ. Ποιος? Και τον βρίζαμε. Ο Άδωνης. Όλοι. Όλοι. Έκανε τη δουλειά, τώρα λέμε ξερόγλυφε τη Μέρκελ. Μην κάνει ένα τη δουλειά του. Πήγε ο άλλος στην Μέρκελ και της λέει θα βρούμε λύση με εσάς. Και ήρθα εδώ για να βρούμε λύση. Ησυχία. Και στα συστημικά ΣΥΡΙΖΕΙΚΑ μέσα ενημέρωσης και γενικότερα στα social media. Γιατί δεν είναι όλοι σαν και σένα, περιμένουμε να δούμε εργοθυμιό. Δεν είναι όλοι κακέντρεχείς. Πες μου να μου ορίσετε το χρόνο. Και προπετές. Ναι, είναι προπετές, μπράβο. Ένα αυτό. Πάει και λέει θετικά, θα υπάρχουν και κάποια θετικά από το παρελθόν. Θα τα κρατήσουμε. Αλέξη, θα τα κρατήσουμε. Το έλεγε και ο Άδωνης αυτό, τον βρίζαμε. Τώρα στον Αλέξη. Σωστό, λένε. Μπορεί να εννοούσε το παρελθόν που δεν ήταν και όλα. Προμνημονίου παρελθόν. Δεν εννοούσε αυτό. Α, εννοούσε μετά. Πάει και λέει ο Τσίπρας, έχουμε φτάσει εδώ στα πρόθυρα χρεοκοπίας, μη ρευστότητας ή δεν ξέρω τι άλλο. Επειδή δεν έκαναν δυστυχώς την αξιολόγηση που έπρεπε οι προηγούμενοι. Το έλεγε ο Άδωνης, τον βρίζαμε. Εδώ στο Τσίπρα είναι. Ναι, δεν κάναν και οι προηγούμενοι. Άκουγα το Μητρόπουλο το πρωί, βγήκε και λέει εδώ στο Χατζηνικολάου και λέει. Βρήκαμε, παραλάβαμε, λέει, καταστάσεις που δεν τις περιμέναμε. Τι δεν περίμενες? Ο Σαμαράς κυβερνούσε. Δεν περίμενες ότι τι θα είναι στρωμένα όλα normal. Ο Μητρόπουλος είχε απασφαλίσει, γιατί είπε και τ' άλλο προχθές που λέει: είπαμε τα κοροϊδέψαμε όσο το δυνατόν λιγότερο το λαό. Ο Μητρόπουλος. Προεκλογικά. Άκουγα στο. Θα το μετανιώσει που δεν τον έκανε υπουργό. Πάρτα τώρα. Ο Μητρόπουλος ήταν εδώ στο Χατζηνικολάου, είπε αυτά που είπε, βάζει διαφημίσεις. Με το που βάζει διαφημίσεις στο αμάξι, εγώ που ήμουν, πατάω Sky και καλημερίζει ο Λιρετζίλη. Γεια σας, έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο καλεσμένο. Με το που κλείνει το ένα τηλέφωνο, βγαίνει στο άλλο ραδιόφωνο κατευθείαν. Και έλεγε τα ίδια και εκεί. Άκουσα λίγο. Ελπίζω να ξαναγύρισε το real. Ναι, ναι, γυρίζω. Απλά στις διαφημίσεις ψάχνω να δω τι γίνεται. Εδώ, αφού είναι στη θέση 1. Yeah. Έχει σημασία που, τι έχει στη θέση 1 των μνημών. Τα μουσικά που τα έχει. Στη δεύτερη μπάγκα. Στη δεύτερη μπάγκα. Μπάντα. Γιατί έχει την πρώτη μπάντα. Στην πρώτη μπάντα έχει όλα τα. Έχει 6 ενημερωτικά που τα βρήκε. Είναι και τα παλιά. Έχουν μείνει. Ο Φλάσ που δεν υπάρχει. Πώ δεν υπάρχει ο Φλάσ. Υπάρχει. Ω ενημερωτικό. Όχι, μουσικό. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν. Ο Κολοκοτρώνης, ακούσαμε χτες εδώ, είχαμε εμείς live εκπομπή γιατί είμαστε μάχημοι, δεν έχει για μας ούτε αργίες, ούτε χορούς, ούτε τίποτα. Εδώ. Χορέψαμε στην επικαιρότητα. Στη σκορδαλιά μέσα. Ναι, αλλά αυτό που παίζουμε στις αργίες δεν τα ακούνε οι πολλοί. Το έχω τσεκάρει αυτό. Θα ξαναπέξουμε, να μην κουραζόμαστε την επόμενη. Δύο ηχητικά έχουν μια αξία. Κάνει έναν παραλληλισμό, και έτσι έφτασε στην αγανάκτηση ο Άδωνης, κάνει έναν παραλληλισμό του Κολοκοτρώνη με το σήμερα. Και όπως θα καταλάβεις, ο Κολοκοτρώνης. Αν ζούσε σήμερα θα ήταν Σαμαράς ή ο Σαμαράς αν ζούσε τότε θα ήταν Κολοκοτρώνης. Εάν ο Κολοκοτρώνης άκουγε τη λογική Καμένου να τα κάνει ο Κούγκι, τη λογική Ζουράρη να κηρύξουμε τη Γερμανία Fail State, τη λογική των αντιμνημονιακών να την άρχουν την Ευρώπη στον αέρα, δηλαδή να κατέβαινε στην πεδιάδα και να πολεμούσε τον Εμπρέμι στα ίσα, Τι θα είχε συμβεί η Επανάσταση, Λεωνίδα? Δεν θα υπήρχε. Μπράβο. Άρα ο Κολοκοτρώνης τι έκανε τη Ρουμένα των αλλογιών τότε? Εδέχθη τη μήνυ του λαού. Εδέχθη τις προσβολές. Εδέχθη τις κατηγορίες. Εδέχθη τις σκοφαντίες. Για να κάνει το σωστό. Για να κάνει το εθνικό ωφέλιμο. Το εθνικό ωφέλιμο δεν είναι η μαγιά. Το εθνικό ωφέλιμο δεν είναι το παίρνει έξυπνο. Το εθνικό ωφέλιμο δεν είναι ότι είσαι αυτό τσαμπουκά. Το εθνικό ωφέλιμο ήταν να πολεμήσει τα αληθινά συμφέροντα του λαού που ήταν να τον απελευθερώσει. Και φυσικά με τη συνεργασία ποιών, Λεωνίδα μου, των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτών που τώρα θέλουν αυτοί να του βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουν και τα μούτρα να επικαλούν τον Κολοκοτρών. Οι πανάχρηστοι και πανάθλοι, οι οποίοι έχουν φέρει το διχασμό στην Ελλάδα. Μετά από αυτό ακολούθησε το «έχω οργή μέσα μου». Έκανε ένα παραλληλισμό ότι όπως και ο Σαμαράς τώρα, τον Κολοκοτρώνη τον έβριζε ο κόσμος τότε. Έχουμε μια τέτοια από τις πηγές καταγραφή. Ναι, σωστός παραλληλισμός. Παρόλα αυτά όμως ο Κολοκοτρώνης με τη βοήθεια των Ευρωπαίων διαπραγματεύτηκε με το Μέτερνιχ, με τους βασιλιάδες τότε της, πήγαινε άλλωστε και έξω, είχε περίφημη συνάντηση Κολοκοτρώνη Μέτερνιχ, έχει μείνει στην ιστορία, που του έδειχνε ο Μέτερνιχ από τα τζάμια. Τη Ρουμένα των αλλογιών και ο Σαμαράς. Και ο Σαμαράς, ναι. Αυτό ακριβώς. Ό,τι έκανε ο Σαμαράς με το μνημόνιο, ωραίο, ο πιο τρελός παραλληλισμός που έχει γίνει και παραλογισμός βέβαια, που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό. Δεν αντέχει, παιδί μου. Θέλει να μας κυβερνήσει ο άνθρωπος και δεν τον αφήνεται. Να μας κυβερνήσει. Από την άλλη, είναι ωραίο αυτά, που δεν έχει υπουργεί και να χαιρόμαστε στις εκπομπές. Όλη η χώρα πρέπει στις εισόδους της να βάλει την. Πρωτομή του Άδωνη. Όχι, όχι. Μια ταμπέλα που λέει Ίδρυμα. Ψυχιατρικών Ίδρυμα. Στις εισόδους της χώρας. Τι να βάλουμε. Όχι, στις εισόδους, είμαστε και εμείς μέσα. Στην δικιά μας χώρα. Ναι, σε, ναι, στις εισόδους. Όλες χώρες. Στις εισόδους. Της Ελλάδας ή όλων ναι, των χωρών. Της χώρας, λέω. Είσοδοι της χώρας. Πληθυντικός για τον ενικό. Δεν λοιπόν, ξέρω εγώ αυτά που ναι, ξέρω. Τα ελληνικά. Εκεί λοιπόν θα λέει Ίδρυμα, και μια που είμαστε Ίδρυμα έτσι κι αλλιώς, γιατί αποδεικνύεται από το λαό μέχρι την ηγεσία, που την επιλέγει βεβαίως ο λαός και τον παραλογισμό που ζούμε ειδικά το τελευταίο δίμηνο, να είναι ο Άδωνης υπουργός. Θα μπορεί να κυκλοφορεί και να λέει υπουργός. Ας του έχουν και ένα γραφείο να κάνει τον υπουργό. Πώς είχαν στο Σιμίτι γραφείο στη Βουλή, στο Γιώργο. Γραφείο, το έχουν ακόμα στο Γιώργο, δεν έχει δεν το έδωσε ακόμα Γιώργο. Νομίζω δεν το έδωσε. Εκτός αν πάει η ζωή και τον πετάξει έξω και τον Γιώργο και τα υπόλοιπα. Με τους κλητήρες. Ναι. Φώναζαν χθες την παρέλαση τα ΟΗΚ, τα είδες αυτά. Τα είδα. Το εξής ωραίο σύνθημα. Τα εθνίκια. Και το όνειρό μας είναι στην πόλη εμείς να μπούμε, σημαία να υψώσουμε, τον ύμνο εμείς να πούμε. Ποια πόλη που ζουν. Την Κωνσταντινούπολη λέει. Ναι, κατάλαβα, το φαντάστηκα. Προφανώς για διακοπές μάλλον. Αυτά με τα τσάρτερ που πάνε. Φασολάδα, πάρτε φόρα, ορμήστε. Όχι αυτά. Αυτά συνέβαιναν με την προηγούμενη διοίκηση. Αλλά γίνονται τώρα που τη βλέπω. Και, επειδή είναι αριστερά. Ποια είναι αριστερά, ο Καμένος είναι υπουργός στον ΟΗΚ. Είναι αριστερά, κυβέρνηση αριστεράς, δεν λέμε. Α, ναι, το λέμε. Αυτοί είναι ικανοί να πούνε μετά. Δεν θέλετε αυτοδυναμία. Αν γίνει κάτι στραβό και πέσουν ή πάθουν κάτι, θα πούνε ναι, ο Καμένος θέλει, γιατί είχαμε τη δεξιά. Μην το, θα το ακούσει και αυτό. Απλά δεξιά θα τον πούνε. Λοιπόν, μια ανακοίνωση μας έχει έρθει από την Ηλιούπολη, δεν το γνωρίζω το θέμα, το διαβάζω όπως μας το στείλαν. Σε κατάσχεση σπιτιού χρεοκοπημένου επαγγελματία προχωράει ο Δήμος Ηλιούπολης για τέλη πεζοδρομίου περιπτέρου ύψους 3.900 ευρώ. Η Ένωση ΕΒΕ Ηλιούπολης, εκεί τα καταστήματα δηλαδή, καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 4.30 το απόγευμα. Δεν το γνωρίζω, το διαβάζω όπως μας το έχουν στείλει και οι Ηλιούπολίτες μάχημοι. Ο εμφύλιος ξεκίνησε. Πάλι. Γιατί πότε είχε ξαναξεκινήσει? Γιατί πότε τέλειωσε? Λες για τη Βάρκιζα. Μετά τη Βάρκιζα, το αμέσως επόμενο συμβάν που πυροδοτεί καταστάσεις, και με αυτό θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, είναι αυτό που έγινε χτες. Παπαδάκης και Άδωνης σχεδόν πιαστήκανε μαλλί με μαλλί. Αντάλλαξαν λόγια βαριά. Μέχρι τις διαφημίσεις, βέβαια, με το που έπεσαν οι διαφημίσεις, τα βρήκαν. Το λέω αυτό για να μην ταραχτείτε από το ηχητικό. Βοηθάει πάντα ο καπιταλισμός. Οι διαφημίσεις. Στις διαφημίσεις θα βρίσκουμε. Ναι. Ενωνόμαστε. Ναι. Στο λόγο μετά διχαζόμαστε. Θυμούνται το λόγο ύπαρξής τους, οπότε. Ναι. Οπότε με αυτό πάμε και στις διαφημίσεις. Κύριε Γεωργιάδη, δεν με κάνετε. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε φίλη και οι υπόλοιποι. Τη συζήτηση θα την κατευθύνω εγώ. Εκνευρίζουμε τον κόσμο Εθνική ημέρα. Σωστό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κουβέντα. Με αυτό τον τρόπο τα θέματα θα μπαίνουν από την εκπομπή. Εάν κάποιος διαφωνεί με το περιεχόμενο της εκπομπής μπορεί να αποχωρήσει. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να έρχεται εδώ με βάση αυτά που έχει δώσει στο Twitter ή που έχει δώσει σε τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό και θέλει να κάνει ένα παραγωγή εδώ. Εδώ υπάρχει δημοσιογράφος που ρωτάει. Για μένα το λεωθώ. Και για εσάς το λέω. Ήρθατε και βάλατε ένα θέμα που δεν τεσώνει και καλά να μιλήσουμε για τον Παρασκευόπουλο. Τι εννοείται? Για τον Παρασκευόπουλο. Δεν μπορώ, δεν μου είπε να σχολιάσω το ταξίδι Τσίπρα. Δεν μπορώ να σχολιάσω με ψέματα πρωθυπουργός μου, τα παγορεύσετε. Όχι βέβαια. Άμα, πείτε μου το απαγορεύετε. Τα απαγορεύετε. Σας απαγορεύσε. Στο καλό να πάτε. Είστε. Στο καλό να πάτε. Σας απαγορεύσε κανείς. Σας απαγορεύσε κανείς. Είστε να γλύψει τον Τσίπρα, θέλεις να το μου λες τώρα. Μη σηκωθόρθιος. Μη σηκωθόρθιος. Θα μου απαγορεύσετε να μιλήσω. Μη σηκωθόρθιος. Εδώ έχουμε δημοκρατία, κύριε. Πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω. Εσύ να το πάρεις. Πάρ' το πίσω. Τέτοια μέρα. Θα σε βάλεις μαθήκαντα. Κατάλαβες τη σούπα. Τι μου είπες. Κατάλαβες τη σούπα. Ότι τη θεματολογία την καθορίζω εγώ. Εγώ έχω δημοκρατία και λέω το θέλω. Εγώ θα σου δίνω το λόγο και θα απαντάς την ερωτήματα. Κατάλαβες πως βάλεις πάλι όμως. Ούτε εσύ εμένα. Εσύ με πρόσεχε να βάλει πρώτο. Δεν άκουσες τι είπες. Τι είπα. Τι είπες. Είπα και ο Τσίπρας με σέματα. Τι ενόχλησε εσένα. Είπα εγώ και πάνω σε αυτό σου είπα. Δεν σου είπα, σου είπα ότι το κεντρικό θέμα δεν είναι ο Παρασκευόπουλος. Το κεντρικό θέμα είναι ότι με ψέματα ο Τσίπρας. Αυτό είναι το θέμα. Μπράβο. Πες ό,τι θες πάνω σε αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα Παρασκευόπουλου πάνω σε αυτό. Και δεν έχει άνοιγμα με το Twitter ούτε το ραδιοφωνικό. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Άντε γιατί. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Επάνω στο γλύψιμο. Ναι. Ο τελευταίος που θα με κρίνει ως δημοσιογράφο είσαι εσύ. Εντάξει τώρα, ο τελευταίος. Ο καθένα ο υβριστής του σημερινού προέδρου της Δημοκρατίας. Με το χειρότερο τρόπο του Προκόπη Παυλόπουλου, έτσι. Ο μεγαλύτερος κολοτούμπας της πολιτικής δεν μπορεί να μιλάει για δημοσιογράφο που δεν μπορεί να πιάσει το στόμα σου. Γιατί δεν μπορεί. Ο μεγαλύτερος κολοτούμπας της πολιτικής. Εγώ αυτός. Βεβαίως. Γιατί με κάλεσε να εκπομπή τότε. Γιατί θέλω να έχω και κολοτούμπες. Εδώ το λένε οι ακροατές, λέει ένας ακροατής. Η ρήξη που λέγαμε πριν για το Βορφάκι ναι. Δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει ρήξη με τους Ευρωπαίους, είναι και ρήξη με το διεφθαρμένο της διαπλοκής. Δεν ξέρω τι εννοεί, καθεστώς προφανώς. Της διαπλοκής στην Ελλάδα. Επιτέλους αφήστε τη μιζέρια. Α, όλοι σας πολιτικοί και παπαγαλάκια. Μετά το έθνος που έδωσε στην εντάξει. Καθημερινή. Α, εντάξει. Έτσι θα κάνει ρήξη με το διεφθαρμένο καθεστώς της Ελλάδας. Η πρώτη του συνέντευξη ως πρωθυπουργός ήταν στο έθνος. Στο έθνος. Το οποίο δείτε και τα πρωτοσέλιδα, τα βλέπουν και κάνουν ότι δεν ψηλιάζεστε. Βλέποντας ένα πρωτοσέλιδο, δεν καταλαβαίνει πια κάποιος, το έθνος και το βήμα. Νομίζω ότι μόνο ότι το έθνος κίνησε να στηρίξει. Έτσι, αποκαλεί ψυχή. Δεν πάει ο νους της ότι υπάρχουν και άλλα από πίσω. Δεν στηρίζει μια εφημερίδα, μια κυβέρνηση έτσι. Μόνη δεν μπορεί της να υπάρχει μια καλοπιστία σε ένα συγκρότημα. Όχι. Όχι, δεν είμαστε καλόπιστοι. Μάριος. Α, ναι, μπράβο, το ξέρω. Εγώ του τα λέω. Ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Από μέσα. Και δεύτερη εφημερίδα που πάει είναι η Καθημερινή. Mm. Αυτό, ναι. Μόνο. Τι γίνεται, πιέζουν ακόμα οι Ευρωπαίοι να φύγει ο Καμένος να μπει ο Θεοδωράκης στην κυβέρνηση ή έχουν τρελαθεί ακόμα. Δεν ξέρω, ο Σούλτς πιέζει. Δεν ξέρω. Άντε, μάνα μου, θα γίνει. Πρέπει να εκπροσωπηθεί και η διαπλοκή σε αυτή τη χώρα. Ένα μήνυμα ήταν αυτό. Ένα μήνυμα ήταν αυτό. Και ένα άλλο, ορίστε εδώ το λέει ο Βενισερέμος. Ένα χρόνο με αναστολή. Μιλάει για τον Παπακοσταντίνο. Μα ένα χρόνο με αναστολή και τολμάς σάπιο σύστημα, γιατί είχε κάτι λάθη εκεί, να απαιτείς να υπακούσεις σε νόμους που ψήφισες για να με συνθλίψεις. Ένα βαθύ ωραίο θέμα, προσωπικής και όχι μόνο φύσης, έτσι και πολιτικής και γενικότερα. Αυτό γιατί οι πολίτες αποδόθηκε βλέπουν. Αποδόθηκε δικαιοσύνη, πάλι δεν θέλουμε, έτσι, εντάξει. Τι θέλει, δηλαδή πόσο θέλατε. Ένα χρόνο υπουργός ήταν με αναστολή. Φανάρι με το κόκκινο πώς είναι. Ποιο? Φανάρι με το κόκκινο. Ένα χρόνο είναι και το φανάρι το κόκκινο, δεν ξέρω. Εντάξει. Το επόμενο είναι, μετά από αυτό, το επόμενο είναι να ζητήσουν και συγγνώμη στο Βενιζέλο για διασυρμό και εμπλοκή του ονόματός του μετά από αυτή την ποινή του. Το επόμενο είναι αυτό. Και λέει ένας ακροατής εδώ, Γιάννης, okay, την άλλη φορά τα όκκινα τραγουδούν ένα φράγκο η βιολέτα, τσιγκολελέτα, τσιγκολελέτα. Αν κρίνω από τα ξυρισμένα του κορμιά, θα τέριαζε. Τα όκκινα δεν είναι για να τραγουδούν. Είναι για να κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Το ηθικό το χρειάζονται όχι όταν κάνουν την παρέλαση και βλέπουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τα παιδάκια απέναντι. Και μπορείς να αποκτήσεις ηθικό. Όχι λέγοντας τέτοια τραγούδια, γιατί δείχνει και ένα υπόβαθρο από κάτω διαφορετικό. Και επειδή έχουμε πρώτη φορά αριστερά, υποτίθεται αυτά θα είχαν τελειώσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτά είναι τα διαχρονικά και η ψυχή έτσι των ενόπλων. Λοιπόν, θα κάνω διαγωνισμό. Για τελειώσει, διαγωνισμό. Ολοκλήρωση, ολοκλήρωση. Λοιπόν, stand-up comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο θα κάνει. Τρεις διπλές, οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν. Α, δίνουμε προσκλήσεις. Δίνουμε προσκλήσεις. Τρεις πρώτοι που θα πάρουν κερδίζουν πρόσκληση για την Παρασκευή αύριο. Ναι. Στις 10 το βράδυ στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο Συγκρού 143. Και είναι, είναι για τελευταίες παραστάσεις. Δηλαδή η προτελευταία Παρασκευή είναι αυτή, η τελευταία είναι η επόμενη, προτελευταίο Σάββατο είναι αυτό, τελευταίο είναι το επόμενο. Άρα οπότε, οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν τώρα κερδίζουν για αύριο Παρασκευή. Στην Ελισάβετ. Στην Ελισάβετ, στο 211-200-8200. Και θα ανακοινώσουμε τα ονόματα. Θα ανακοινώσουμε τα ονόματα και να περάσουν καλά και να γελάσουν με τον Χριστόφορο. Να ακούσουμε και κάποιον που χάρηκε πάρα πολύ από τα χθεσινά. Είναι ο Θάνος Πλεύρης. Όχι, κοιτάξτε, γίνεται. Ακούστε τι γίνεται. Το θέμα είναι πώς γιορτάζουμε τις εθνικές επετείους. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εγώ χαίρομαι γιατί πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια βρίσκομαι σε ένα πάνελ. Συνήθως βρισκόμουν σε αυτά τα πάνελ προκειμένου να υπερασπίζομαι ότι πρέπει να γίνονται παρελάσεις. Δεν φανταζόμουν ποτέ γιατί δεν έχω ζήσει ότι μετά τις παρελάσεις θα είχαμε και παραδοσιακούς χορούς. Εγώ έλεγα μόνο για τις παρελάσεις και είχα τους εκπροσώπους της αριστεράς, αλλά κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επιχειρηματολογούσαν για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνονται αυτές τις παρελάσεις. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον tweet του κυρίου Τσίπρα το 2011 που λέει ότι βγαίνουμε στους δρόμους για να προχωράμε, για να διαδηλώνουμε, για να όχι για να παρελάβουμε. Διαδηλώνουμε. Με μεγάλη χαρά λοιπόν βλέπω ότι η αριστερά ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Εγώ δεν περίμενα δηλαδή ότι θα ολοκληρωνόταν. Ελπίζω να μην το λέτε ηρωνικά. Δεν το λέω ηρωνικά, το λέω πραγματικά. Ο Θάνος ο Πλεύρης δεν τσακώθηκε φέτος για τις παρελάσεις. Γιατί όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια υποστήριζαν χαλαρά ή στεναρά την παρέλαση, τα πανηγύρια και όλα τα υπόλοιπα. Ένα μέτωπο έκλεισε αντιπαράθεση. Έχει μείνει μόνο αυτό το Άδωνη με τον Παπαδάκη. Όλα τα άλλα κλείνουν σιγά σιγά. Να δω και τον Πλεύρη να στηρίζει κυβέρνηση. Α, βάλε ένα πάγκαλο. Βάλε τώρα τον πάγκαλο. Θα σου πω. Τον Πλεύρη δεν ξέρω αν θα το δει, μια που το είπε όμως, αλλά ο πάγκαλος είναι στο ίδιο πρόθυρα. Κλίμα μένουμε, καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να υποστηρίξω τον Τσίπρα. Εγώ δεν υποστηρίξω τον Τσίπρα. Αλλά δεν με αφήνει ο Κατρούγκαλος. Το ίδιο θέλω θα να υποστηρίξω τον Τσίπρα και δεν με αφήνει ο Κωνσταντοπούλου. Γιατί δεν τον αφήνουν. Να φύγουν να στηρίξει Τσίπρα επιτέλους. Δηλαδή. Τον ενοχλίζω. Βγάλτε ζωή να δούμε πάγκαλο στον Τσίπρα. Τον έβγαλε και αυτόν από τη Βουλή εκεί που δεν ήταν τελικά στη Βουλή, ήταν σε ένα κτίριο και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που έχουν όλοι ένα γραφείο, ακόμη και αν έχουν διατελέσει 100 χρόνια πριν κάτι. Και έχουν ένα γραφείο έτσι. Ωστί ω αντιπρόεδρο κυβερνήσεω το έχει αυτό, σωστή. Δεν ξέρω. Α. Όσο οτιδήποτε. Πήρανε. Εκείνη τη μάζα που δεν είναι εύκολο να μεταφράσει. Ω χρήσιμο στην κοινωνία. Ω χρήσιμο που. Τέτοια κοινωνία είχε χρήσιμο τον μπάγκαλο. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, οι νικητές για το διαγωνισμό. Τόλης Λάμπρος, Ιωάννα Ελένη Θεολόγη, Χριστίνα Κουσουλάκου. Είναι τρεις διπλές προσκλήσεις για το Γιάννη Μουσικό Θέατρο όπου κάνει stand-up comedy ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Παρασκευή, αύριο Παρασκευή, 27 του μηνός, 10 η ώρα, Συγκρού 143. 10 αρχίζει να είναι λίγο νωρίτερα εκεί. Ναι, εντάξει, να είναι 10. Θα πείτε Ελληνοφρένεια στην είσοδο και θα περάσετε αγέροχοι, σαν να κάνετε παρέλαση. Θα ανεβείτε πάνω και θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Λέει εδώ ο φίλος, πάντως δεν είστε ευγενείς. Ένα χρόνια πολλά στον Άδων για χθες που τα βλήματα είχαν την τιμητική τους, δεν είπατε. Τώρα εντάξει. Φθινόκαρφι για το βλήμα. Όχι. Αποστόλη μου, τα βλήματα παρεξηγούνται. Πολιτικά. Πολιτικά. Δίνει τόσες λαβές ο φίλος. Πάω όταν λέμε το Γιακουμά το βλήμα, δηλαδή δεν έχουμε πει ποτέ το Γιακουμά. Δεν έχουμε κάνει σκέτς ολόκληρο στην τηλεόραση. Άλλο να κάνει σκέτς στην τηλεόραση μέσα από. Στην τηλεόραση είναι άλλο. Είναι στην τηλεόραση διαφορετικό. Και με σκέτς, με ηθοποιούς και με αντίληψη κειμενική, δεν ξέρω εγώ, επιθέρωση. Ηθοποιούς καλέ, εγώ ήμουν. Και άλλα δεν είναι. Πολιτικά δίνουν μια χαρά λαβές και άνετα μπορεί κανείς να την παρατεθεί και είναι και ωραίο. Μαζί τους. Δεν χρειάζεται χαρακτηρισμοί τέτοιου τύπου. Και οι ακροατές να σοβαρευτούν σε αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, πολλά απαιτείς και εσύ από τους ακροατές. Υπάρχει σύγκρουση με τα συμφέροντα. Να απαιτείς από τις κυβερνήσεις, όχι από τον κόσμο μόνο. Ποιος τις βγάζει τις κυβερνήσεις. Ο κόσμος μόνο. Ναι, γιατί ο Τσίπρας, εμείς εδώ μπορεί να τον κατηγορούμε να έχουμε ηχητικά κάθε μέρα του Τσίπρα των ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Όμως αυτό είπε. Θα πάω να διαπραγματευτώ. Μπα και καταφέρω τίποτα και δεν. Μέχρι στιγμής δεν έχεις να του καταλογίσει μεγάλη διαφορά έργων και λόγων. Κάτι κολοτουμπίτσες, κάτι διπλές γλώσσες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει, είδες τάσεις σώματος όμως στη Μέρκελ πώς ήταν ο ένας και πώς ήταν ο άλλος. Σούζα ο Σαμαράς. Όταν ένα 70% δεν ξέρω πόσο είναι θέλει εντός Ευρώπης, λογικό είναι οι κυβερνήσεις εντός Ευρώπης να ψάχνουν τη λύση. Η κατηγορία μου, η βασική μου, είναι προς τον κόσμο που πιστεύει ότι μέσα εκεί θα βρεθεί λύση. Αυτό είναι το βασικό. Από σπόντα τρώει την μπάλα ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς. Την προηγούμενη διετία. Το βασικό είναι αυτό. Ότι νομίζουμε, ενώ βλέπουμε ότι είναι η καταστροφή, θα πει τώρα κάποιος, μα δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ο Καραϊσκάκης δεν θα είχε άλλο δρόμο, και ο Κολοκοτρώνης δεν είχε άλλο δρόμο, αν σκεφτόταν έτσι ακριβώς. Απλά είχαν τα κότσια και κάναν αυτά που κάναν. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες για να πορευόμαστε εμείς μέσα μας και να έχουμε το κομμάτι το ψωμί σήμερα και να παρακαλάμε, αγωνιούμε ή ελπίζουμε θα το βρούμε και αύριο. Αυτά. Γιατί δεν το λέμε καθαρά να τελειώνουμε. Κατά τα άλλα, μια χαρά ο Τσίπρας. Είπε θα. Κουρέψουμε το χρέος και πάει και ξερογλύφει τη Μέρκελ για να πετάξει κάποια ψίχουλα να πορευτεί και ο ίδιος να παραμείνει πρωθυπουργός και οι άλλοι εδώ να έχουν να κινηθούν που δεν θα έχουν. Γιατί η ρευστότητα υποτίθεται την έχουμε εδώ και 3-4 χρόνια λυμένη. Και όπως βλέπεις τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι τόσα όσα τα λεφτά για να μας επιτρέπει να σηκωνόμαστε το πρωί, να ντυθούμε, να πάμε στη δουλειά, να ξανάρθουμε και να συνεχίσει και η επόμενη μέρα. Έτσι θα πάει από ό,τι φαίνεται γενικώς. Εντός αυτής της Ευρώπης δεν υπάρχουν λύσεις. Μόνο προβλήματα και αδιέξοδα. Όλα τα άλλα είναι ωραία λόγια για μας. Παρόλα αυτά. Είστε έτοιμοι να ξεβουλευτείτε. Τέλος πάντων. Παρόλα αυτά. Εγώ δεν θέλω. Αλλά αυτό δεν θέλει ο κόσμος. Και δεν ξεβουλευτούμε εμείς. Εντάξει. Οι άλλοι. Εμείς θα ξεβουλευτούμε. Ω, εύκολα τα λες τα λόγια. Ποτέ η δημοσιογραφία δεν θα είναι η πρωτοπορία. Πίσω από αυτό καλυβόμαστε. Οπότε. Οι άλλοι να ξεκινήσουν. Δεν έχει πει ο Μάρξ οι φοιτητές. Τι κάνουν οι φοιτητές. Η εργατική τάξη. Πού είναι που έλεγε ο Μάρξ. Πού είναι η εργατική τάξη να κάνει κάτι. Και μετά ακολουθήσουμε κι εμείς. Στο τέλος όμως. Έρχεται και Πάσχα. Έχουμε κανονίσει τρίμερα, τετραήμερα. Τώρα γιατί θα γίνουν όλα. Εργατική τάξη. Πάνε να χρεοκοπήσουν. Να γίνουμε μέσα στο Πάσχα, αν είναι δυνατόν. Το έλεγε το σποτάκι της Νουδού. Το έλεγε. Ότι θα κάνουμε Πάσχα. Να τα. Ναι, ναι. Τι θα κάνουμε. Αρνί δεν θα σου βλύσουμε μάλλον. Μόνο επιτάφιο. Πάρτε μια σπάλα ή ένα αρνί στα πέντε οικογένειες. Τρεις μέρες θα γυρνάει ο επιτάφιος πέρα δόθε. Πέρα Ανάσταση δεν θα έχει φέτος. Θα περνάνε από κάτω, θα περνάνε από κάτω, τίποτα. Προσευχές, τίποτα. Το ξύλο πάνω. Και δεν ξέρω αν θα στολίσουν και τον επιτάφιο. Μην βάλουν τίποτα γαϊδουράκα θα. Όχι, είναι τσάμπα τα λουλούδια. Τα βγάζει τι φύση. Τσάμπα είναι τα λουλούδια. Τα βγάζει φύση. Δεν είναι, στοιχίζει κάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Έχουμε σύγκρουση με τα συμφέροντα. Ο Φίλης το λέει αυτό, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πριν, για παράδειγμα, πριν από μερικές μέρες, στο νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, περάσαμε μια διάταξη που αφορά την φορολόγηση των τριγωνικών σχέσεων. Το άρθρο 21 το πράγμα. Αυτό είναι μια ρήξη. Α, αυτό είναι μια ρήξη. Εννοούσε. Αυτό είναι μεγάλη ρήξη. Είναι όχι, ρήξη, είναι πολύ σοβαρό. Είναι ρήξη. Έχεις δίκιο, αλλά δεν νομίζω. Ότι... φοροδιαφυγής. Ναι, ναι, αλλά δεν νομίζω. Έτσι, ότι είναι με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι δεν είχαν πρόβλημα. Ακούστε κάτι. Είναι πιο μεγάλη η ρήξη που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε με τα μεγάλα συμφέροντα της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής στη χώρα μας. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη ρήξη αυτή. Ορίστε. Πολύ έχουμε νόημα. Ρήξη. Πολύ έχουμε ρήξη. Κάποιες ρήξεις. Δεν ξεκινάνε από τα απλά, γιατί πέρα από αυτή τη ρήξη, που δεν ξέρω σε κάποιο βαθμό μπορεί και να αποδώσει κάτι σε σχέση με αυτά που λείπουν, ελάχιστα βέβαια, υπάρχουν κάτι νόμιμες φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές, κίνητρα για να λειτουργούν. Οι εφοπλιστές, για παράδειγμα, θυμάσαι που είχε πει ο Βαρβιτσιώτης εθελοντικά. Να δώσουν, είχε να καλέσει. Στηρίξει, ναι, ναι. Τι έγινε τώρα. Δεν δώσαν, δεν σωθήκαμε. Όχι, δεν ξέρω τι αν δώσανε. Συνεχίζεται το εθελοντικό, ευγένεια, γιατί υπάρχουν θέματα. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Έλεγα πριν Καραϊσκάκη και θυμήθηκα αυτό το άρθρο που έχει σήμερα ο Ενικός, ο Μπογιόπουλος των Ενικών, ναι. Που πιάνει αυτό του ήρωες τότε και εξηγεί ορισμένα πράγματα. Αν έχετε κέφι, διαβάστε το. Είναι ωραίο. Κάθε και γράφει το παιδί, τα μελετάει. Α, τον διαβάζει και κάποιον. Ναι, τον διαβάζουν βέβαια. Παιδί δεν τον έλεγε. Μαθαίνω. Okay, τον διαβάζουν. Γιατί είναι μεγάλος να είναι 65 χρονών κάποιος. Όχι, δεν είναι τον λέμε Μπογιόπουλος. Τόσο δεν είναι, 65. Τόσο σκέφτεται. 64 νομίζω, μην τον αδικούμε. Οπότε... έτσι ακούγεται το λόγος του. Άκου, θα σε πιάσει. Αχ, ας με πιάσει. Θα έρθει εδώ να σου ζητήσει το λόγο. Ναι, θα τον εδώσω. Τι είναι η Γερμανία. Κατά τα άλλα, τι είναι η Γερμανία. Τι είναι η Γερμανία. Τι είναι η Γερμανία. Φίλοι μας. Δεν είναι πια. Ο Σταύρος τι λέει. Χαιρετίζουμε την άφιξη του Πρωθυπουργού στον πραγματικό κόσμο. Τώρα πρέπει να πείσει βέβαια και τις συνιστώσεις και τους ΑΝΕΛ ότι οι Γερμανοί δεν είναι εχθροί μας. Και αφού το καταλήξουν και αυτό, να στρωθούν μετά στη δουλειά. Ορίστε, επιμένει. Είναι φίλοι μας. Ναι, δεν το πέτσι λέει. Δεν είναι εχθροί μας. Μήπως θέλει να πει είναι συνεργάτες μας. Όχι, θα το θέλαμε να... δεν είναι εχθροί μας. Το λέει καθαρά. Του πρέπει να πιστούν όλοι ότι δεν είναι εχθροί μας. Είναι εχθροί μας. Όχι, βέβαια. Δεν έχουμε Ευρώπη των λαών. Γιατί να είναι εχθρός μας ένας Ευρωπαίος πολίτης, ηγέτης, κράτος. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν πιστεύω το Σταύρο, αλλά. Γιατί είχα 20 χρόνια τα τηλεόραση, γιατί δεν το πιστεύεις. Το έχει πει και 10. Έχει κάνει 20 χρόνια τηλεόραση. Σιγά-σιγά έχει κάνει 10 χρόνια. Όχι, ναι, 20 τώρα. Χρόνια είπε ότι έχω κάνει, χρόνια, άρα δεν μπορεί να μιλάω ψέματα. Δεν μπορεί να λέει ψέματα, πώς δεν το πιστεύω. Αυτό ήταν ένα ατράνταχτο επίσης. Γι' αυτό το βγάλαμε επιχείρημα. Γι' αυτό. Επειδή λέει αλήθεια για τα 20 χρόνια. Δεν ήταν λίγο. Αλλά το τι είναι οι Γερμανοί το απαντά κι άλλο. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αλέξης Τσίπρας, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Μα τι μας λέτε, άμα το είχα πει εγώ θα λέγανε ο Αρτέμις Μάθας, ο Γεωργιάδης, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Τώρα το λέει ο Αλέξης, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Και ο Πάνος μαζί από δίπλα, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, Πάνο. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Γιατί αλλιώς μας τα λέγατε 4 χρόνια. Λοιπόν, για να τελειώσει η πλάκα, φυσικά και είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Μην έχουμε, γιατί ξέφυγε για λίγο, να το αποκαταστήσουμε. Εννοείται, όλοι θεωρούμε ότι είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν υπάρχουν μερκελιστές πια. Γιατί είδα ότι αυτός που κατήγγειλε ότι υπάρχουν μερκελιστές, μερκέλισε προχτές. Πόσο... με τα δύο χέρια. Ναι, με τα δύο χέρια μερκελισμός. Μερκελία πάει σύννεφο γενικώς. Αυτό που μου άρεσε στο μερκελισμός. Τσίπρα. Μερκελισμός. Είναι ο μερκελισμός. Ναι. Μια και έβαλες και το φίλο πριν που είναι διευθυντής αυγής. Είναι ακόμα, δεν νομίζω. Ήταν τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Νομίζω είναι, γιατί παρατήθηκε. Ποιος έγινε. Δεν το μαθαίναμε. Δεν τα μαθαίνουμε όλα. Όχι. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δημοσιογράφος δεν είπες ότι θες να είσαι. Ο δημοσιογράφος να τα ξέρεις τότε. Δεν τα μαθαίνει όλα. Να πας τότε να γίνεις εργατική τάξη. Τέλος πάντων. που δεν χάνει ευκαιρία ο Τσίπρας, γιατί το είπε και στην ένδειξη τύπου προχθές με τη Μέρκελ, να θυμίσει το λογοκριτικό σχόλιο που έκανε για την. Το είπε ωραία όμως τη Μέρκελ. Ότι έβαλα τις φωνές. Ναι, ναι, έβαλε τις φωνές στην κοινοβουλευτική για, για τη γεωλογραφία του Αναστασίου. Που έδειχνε το Σόιμπλε. Ναι, ναι, ναι. Ως Βέρμαχτ. Άστο παιδί μου που, να ξεχαστεί. Έγινες που γίνες ρεζίλης, έκαξε μια κοινωνία ολόκληρη. Τι μου το ξαναλες να κάνεις τον τέτοιον. Όταν είσαι μπροστά στη Μέρκελ. Ναι, όλα τα λες. Δεν μας νοιάζει η κοινωνία. Μας νοιάζει η Μέρκελ. Περίμενε, παιδί, αυτό είναι προηγούμενη, όχι καινούργη. Καλά. Η καινούργη είναι go back, κυρία Μέρκελ. Τι ώρα είναι, τι ημέρα είναι. Και ποια χρονιά. Βάλε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Μην τσακώνεστε, είστε Ελληνόπουλα. Όχι, θα τσακωθούμε. Τσακώνετε με τον Μάριο. Θα τσακωθούμε. Άσε μας ήσυχους. Ξεκίνησε ο εμφύλιος, είπαμε. Είστε Ελληνόπουλα. Εντάξει, δεν θες Σινάτρα. Νάνσης. Μα Έλληνας να τσακώνεται με Έλληνα. Δεν είναι Έλληνας αυτός. Τι είναι, Αλβανός είναι. Δεν ξέρω, Τουρκόσπορος. Τι είσαι εσύ. Ανθέλληνας. Αλλοδαπός, κολυμπώντας ήρθες. Πώς πέρασες το φράχτη. Ο Μάριος ήρθε κολυμπώντας από τη Μύκονο όμως. Τον ξέβρασε η θάλασσα στη Μύκονο. Ήταν εξόριστο στα Χλειδονίσια. Α, ναι. Από ποια κυβέρνηση. Της αριστεράς. Α, εκεί ναι, θα στέλνει. Ε, άντε, ντε, περιμένουμε να μας εξορίσει. Λοιπόν, έχω να πω για μια πορεία. Απορία. Πορεία. Κατά της εξόριξης, βέβαια. Σκουριές. Στις σκουριές. Το Σάββατο στις 28, αυτό το Σάββατο δηλαδή, στην πλατεία Χάνθ, στη Θεσσαλονίκη. Μαζεύεται και ο κόσμος, να μην αφήσουμε τη Βόρεια Ελλάδα να καταστραφεί από τους χρυσοθύρες, να μην αφήσουμε τον καρκίνο να έρθει στα σπίτια μας. Οι επιτροπές αγώνα Χαλκιδικής εκεί Θεσσαλονίκης συναντώνται ενάντια στην εξόρυξη χρυσού και διαδηλώνουν. Το Σάββατο στις 11.30 το πρωί στην πλατεία Χάνθ. Ένα ωραίο κάρβουνο. Και μια αφίσα. Ναι, ναι, ένα τεράστιο κάρβουνο στα χέρια της κυβέρνησης, γιατί σήμερα είχαν συγκεντρωθεί η άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, είχαν συγκεντρωθεί στο Δημαρχείο του Αριστοτέλη εκεί του Δήμου. Και είχαν τα δικά τους, φωνάζουν ότι κάτι πάλι έχει παγώσει με κάτι πρωτόκολλα. Δεν το είναι. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά βέβαια λέει ότι δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν από την εξόρυξη χρυσού. Και όχι μόνο αυτοί που δουλεύουν εκεί. Και πάνω απ' όλα υγεία. Επίσης ζητούν και άμεση απαλλαγή των 352 κόμενων. Φαντάζομαι λοιπόν, η κυβέρνηση της αριστεράς θα τα λύσει όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, η πορεία το Σάββατο στις 11.30 το πρωί στην πλατεία Χάνθ. Στην Θεσσαλονίκη, ως Χαλκιδική. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, μάλλον θα το πάω αλλιώς. Θες να ακούσεις μια ανάλυση εμπεριστατωμένη περί ακροδεξιάς και περί Ευρώπης. Ο Βορύδης την κάνει. Όχι, θα ο Βορύδης. Θες να ακούσεις έτσι όμως μια πραγματικά σοβαρή ανάλυση, γιατί μας λείπουν οι σοβαρές φωνές στην ανάλυση. Νυφάλια υπάρχουν. Όχι, νυφάλια δεν είναι. Ναι, τι λες και νυφάλια, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μας λείπει, είναι μια φωνή που μας λείπει. Είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Καλέ! Είδες. Η οποία βγήκε στον Πρετεντέρη προχτές και έκανε μια ανάλυση περί ακροδεξίας. Έχουν γραφεί πάρα πολλά για την απειλή της ακροδεξίας. Εγώ θέλω να πω ότι δεν πιστεύω την απειλή ακροδεξιά για την Ευρώπη. Και θα σας πω γιατί. Το Μεσοπόλεμο, στο Μεσοπόλεμο, όταν είχαμε την ανάπτυξη της ακροδεξιάς και των ακροδεξιών κινημάτων πάλι, είχαμε μια πολύ ουσιαστική διαφορά, τη μεγάλη σύγκρουση, τη μεγάλη εθνική σύγκρουση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Και μάλιστα στις μεγάλες, οι οποίες οδήγησαν και σε πόλεμο και ήταν σύγκρουση με βάση οικονομικά συμφέροντα. Η Ευρώπη έγινε για αυτόν τον λόγο, να μπορέσει να μην υπάρχουν οι επιμέρους εσωτερικές συγκρούσεις και γι' αυτό η ακροδεξιά σε όλες τις χώρες, όλες τις χώρες υπάρχει, υπάρχουν δεκάδες κόμματα, δεν αποτελούν πολιτική απειλή με την έννοια του θα καταλάβουν την εξουσία. Ούτε η Λεπέν πέτυχε αυτά που φανταζόταν όλοι ότι θα πετύχει και ξέρουμε πολύ καλά ότι το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας πολύ δύσκολα θα τη βγάλει πρόεδρο. Αυτό ακριβώς. Μια έτσι εμπεριστατωμένη και σοβαρή προσέγγιση του θέματος και μάλιστα με ιστορικές αναφορές του τι ακριβώς έγινε στο Μεσοπόλεμο, που τότε οι κακοί λαοί, τα κράτη, ο ένα ήταν πιο κακό από το άλλο και πιο ισχυρό σε δεδομένη στιγμή και έκανε ντους στο άλλο κράτος και φτάσαμε. Αυτή η ανάλυση που πάει βαθιά στις αιτίες. Αυτό ήταν πολύ συγκλονιστικό και καλά έκανε και το έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου και συνειδητοποίησαμε πόσο μας λείπει από όλα αυτά. Παραγνωρίζει βασικά πράγματα βεβαίως στην προσέγγισή της, ότι δεν ήταν μόνο οι λαοί, ήταν κάποια συμφέροντα, κάποια αγκάλιασαν το Χίτλερ. Πάντα ένας παράφωνος μπορεί να βρίσκεται με απόψεις ακραίες, αλλά αν δεν τον ενισχύανε οι επιχειρηματίες της εποχής, καθαρά ξάστερα. Εννοείται. Και έχουμε όλοι στα σπίτια μας και τις συσκευές τους, τις καφετιέρες τους. Και τις μαγιονέζες τους. Ναι, ναι. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, δεν θα είχε. Ακούσαμε κάτι ψύχραιμο, νομίζω είναι πολύ Χρηστικό. Εντάξει, όλο αν αυτό. Δεν το ακούσει αυτό από την Άννα, ποιο θα περιμένει να ακούσει. Ναι. Μετά πήγε κομμωτήριο πριν είχε πάει. Άντε πάλι. Προσωπικό χαρακτηρισμό. Όντως, όντως. Θα πέφτει ένα ήχο αποτελεστέ. Ένα τέτοιο, ναι. Δεν χρειάζεται αυτό. Είναι περίτω. Η Άννα είναι συμπαθέστατη. Έχει προσφέρει στον τόπο. Ναι. Και δεν χρειάζεται αυτό, τίποτα παρά στα κομμωτήρια στην άκρη. Πολιτικό σχολιασμό βέβαια είναι το κομμωτήριο, αλλά εντάξει. Εσύ το είπες για πολιτικό σχολιασμό. Συγγνώμη. Δεν εννοούσα το μαλλί. Το ανακαλώ. Α, το ανακαλεί. Να ανακαλέσει. Ανακαλώ. Θα σηκωθώ όρθιο. Κάτσε κάτω, γλύφτη. Όρθιο είμαι. Το κόμμα πώς λέγεται. Το βλέπω. Το κόμμα πώς λέγεται. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λάθο. Όχι. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει να πληρώσει μισθού και συντάξει. Δεν έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις όχι τον επόμενο μήνα. Δεν έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις αυτή την εβδομάδα. Εκεί έχει φτάσει το ελληνικό κράτος επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή τσιρίζει συνεχώς, του είχε καρφωθεί στο κεφάλι. Δεν μας νοιάζει τι έκανε. Το κόμμα πες μας να ψηφίσουμε. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Με ΤΑΦ μπροστά. Ριζοσπαστικής αριστεράς. Ναι, το ΤΑΦ τι θα σημαίνει. Τέος. Τέος. Τέος. Συνασπισμός. Ήρθε σε όλους το ίδιο. Ναι, εμπαθή σε όλοι, κομπλεξική. Μαζί φτάσαμε. Και γραφική και μονολυθική. Πάμε διαφημίσεις. Με τη μουσική επιλογή του Μάριου φτάνουμε στο τέλος. Ακούμε Illegal Operation, το Spoonful. Μία λέξη. Το οποίο είναι γεμάτο κουτάλι το ή χαζό κουτάλι. Ένα από τα δύο σημαίνει. Χαζοκούταλο θα μπορούσαμε να το πούμε. Μπορώ να χαρακτηρίσω πολλές πολιτικούς έτσι, Θύμιο. Αποστόλη, βλέπεις γεμάτο το κουτάλι. Και δακρύζω. Ή χαζό το κουτάλι. Το βλέπω χαζό το κουτάλι. Χαζό, είσαι απεσιόδοξο. Το πιρούνι ξέρει. Γιατί είναι πιρούνι. Πριν κλείσουμε, θα ένα μήνα που το έχω σημειώσει από την αρχή ένα μήνυμα. Καλησπέρα από την Ειδηψώ, Θύμιο και Απόστολε. Κάθε Πέμπτη περνάμε ωραία μαζί σας. Πάντα τέτοια. Μας στέλνει πάντα η πρώτη Κωνσταντίνα. Χαιρετισμούς λοιπόν στην όμορφη Ειδηψώ. Φτάνουμε στο τέλος. Πάμε στο μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Γεια σας. That's bomb fall.